الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد میں تہ دل سے آپ تمام طلبہ اور طالبات کا دعویٰ سینٹر کی اس مسجد میں اور یہ اسلامک کورس میں جو 2 سال کا ہے اس میں لیول 1 میں استقبال کرتا ہوں، جس میں ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے توحید کی کلاس پڑھی، اب ہم حدیث پڑھیں گے۔ یہ آپ حدیث کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2nd سبجیکٹ ہے آپ کا اور بہت اہم سبجیکٹ ہے۔ حدیث، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، عربی زبان میں حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات۔ یہاں بات مراد نہیں ہے، یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ۔ دیکھیے ڈیفینیشن آف حدیث، حدیث انٹے ایمیٹی، حدیث انٹے ایمیٹی۔ واٹ از حدیث؟ ڈیفائن دا حدیث، اس کا مطلب ہر وہ قول، ہر وہ بات یا کام یا صفت یا تقریر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دیکھی اور خاموش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جائے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو بولا، وہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، وہ حدیث ہے۔ آپ کے سامنے کوئی دین کا کام ہوا، آپ دیکھے اور خاموش رہے، حدیث ہے۔ اور صحابہ جو آپ کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں، حدیث ہے۔ یا آپ کے حلیہ کو بیان کرتے ہیں، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا چہرہ ایسے تھا، حدیث۔ ٹھیک ہے، چلیے، بہترین ماشاءاللہ حدیثیں موجود ہیں، پڑھیں گے ہم۔ آج پہلی حدیث ہم شروع کر رہے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، بے شک، نو ڈاؤٹ، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمام کاموں کا دار و مدار، دار و مدار ڈپینڈ، ہر کام ڈپینڈ ہے نیت پر۔ تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور انسان نے جو نیت کی وہی اس کو ملے گا، انسان نے جو نیت کی وہی اس کو ملے گا۔ تو جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کی ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس کی نیت دنیا کمانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو وہی اس کو ملے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، بہت بڑی حدیث ہے۔ ہوم ورک نمبر 1، نیکسٹ جمعہ یہ حدیث عربی میں سنانا یاد کر کے، جو 2.5 لائن کی حدیث ہے۔ کتنی؟ 2.5 لائن، سمجھ میں؟ 2.5۔ دیکھیے، عن عمر، ایسا سنانا حدیث، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ رواه البخاري ومسلم۔ ہم مالیگاؤں میں تھے، یہ حدیث یاد کیے تھے، ہمارے استاد نے کہا تھا حدیث یاد کرنا، یاد کیا, آپ بھی یاد کیجیے, فائدہ ہوگا. حدیث رسول یاد کرنا اجر ہے. اچھا, یاد کرنے کے لیے بار بار ریپیٹ کریں گے آپ صحیح یا غلط, تو اچھی چیزیں دیکھیے, آپ بار بار ریپیٹ کریں گے حدیث, آپ کو اجر ملے گا. اور حدیث یاد کرنا اللہ ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہ خوش رکھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی, اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کو, اس امتی کو میرے, جس نے میری حدیث سنی اور اس کو یاد کیا. دیکھیے, سنی اور یاد کیا اور پہنچا دیا جیسے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں چاہیے, ارے لوگ تو ایسے, مولوی صاحب ذرا دعا میں یاد رکھنا, حاجی صاحب حج کرنے جا رہے دعا کیجئے, لوگ مدینہ جا رہے ہیں تو بھی لوگ بولتے کہ ذرا دعا میں یاد رکھیے, سفر پہ دعا میں یاد رکھیے, قاری صاحب دعا میں یاد رکھیے, مولوی صاحب دعا میں یاد رکھیے, رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا. ٹھیک ہے, چلیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ راوی یہ حدیث کے روایت کرنے والے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں جو ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیے, اور یہ نمبر دو خلیفہ ہیں, دوسرے خلیفہ ہیں جنہوں نے خلافت کی, اور ان کی خلافت 10.5 سال رہی. سن 23 ہجری 23 ہجری ذلحجہ کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ اتنی باتیں ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں, یاد رکھیے آپ. ان کا نام عمر بن خطاب, قرشی, مکہ کے تھے, ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیے, اور نمبر دو خلیفہ ہیں, معلوم ہے کتنے سال خلافت کیے, 10.5 سال. اور ان کی وفات 23 ہجری میں ہوئی, 23 ہجری یعنی ہجرت کے 23 ایئرس کے بعد. چلیے, حدیث میں کیا ہے ترجمہ سمجھ میں آیا آپ؟ حدیث بہت بڑی حدیث ہے, آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی حدیث ہے, کتنے فائدے ہیں اس حدیث میں. امام بخاری رحمتہ اللہ نے اپنی کتاب کو اسی حدیث سے سٹارٹ کیا. اب بتائیے, امام بخاری رحمتہ اللہ جو محدث ہیں, امیر المومنین فی الحدیث ہیں, انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں پہلی حدیث, فرسٹ حدیث یہی رکھی, کیونکہ یہ اصل ہے. کیا حدیث؟ انما الاعمال بالنیات. ہاں بولیے صاحب. بڑے مسائل ہیں جی اس حدیث میں, بڑے مسائل ہیں. ارے میری نیت نہیں تھی, میری نیت تھی, نیت. چلیے, حدیث شروع ہو رہی ہے, انما الاعمال بالنیات, تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مطلب ہر کام نیت پر ڈپینڈ ہوتا ہے, ایوری ورک ڈپینڈس آن انٹینشن. کیا بولتے ہیں جو بھی بولے, انٹینشن, بھائی آپ کیوں آئے. اچھا نیت کام, اچھا کام جو, اچھا ایک منٹ, اعمال سے مراد کیا ہے یہاں؟ عمل. اسلام میں تمام عمل کا بیس نیت ہے. باہر اچھا ہے, اندر کیسا ہے, یہ نیت. اندر ہوتی ہے باہر ہوتی؟ میری نیت نہیں دکھ رہی ہے آپ کو, یہ دیکھیے میری نیت, ہاتھ میں کہاں سے نیت دکھے گی بھائی, چہرے پہ نیت دکھتی ہے. نیت کہاں ہوتی؟ ایک کڑا, کیا بولتے دل کو, گنڈلو چپتر, ہاں دل. نیت بہت بڑی چیز, عام طور پر مرد عورت, بچہ بچی, دلہا دلہن, سب اپنے ظاہر کو باہر کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, فیس, ہینڈز, کیا بولتے ہیں, ہیئرس, کلوتھس, بائک, کار, آفس, پین, فون, ٹوپی, اچھی رہنا. اندر کی اچھائی کی طرف کم توجہ ہوتی ہے نا معین بھائی؟ اندر, اسلام اندر دیکھتا کیا ہے آپ کے, یہ عمل آپ کس کے واسطے کر رہے ہیں. بہت بڑی حدیث ہے, پڑھیں گے ہم اس کو انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات, اعمال نیتوں پر ہوتے ہیں. یہ عمل, یہ نماز کس لیے پڑھے آپ, یہ حج کس کے لیے کیے, یہ روزہ کس واسطے رہے آپ. 1,00,000 روپے دیے چندہ, کتنے روپے؟ 1,00,000 روپے. کس کے واسطے دیے؟ مسجد بنائے 1 کروڑ کی, 1,000 آدمیوں کی دعوت, افطار کی دعوت, 1,000 روزے داروں کی, کس لیے؟ ادھر کیا ہے؟ ادھر اندر، یہ اعمال کا دار و مدار، اللہ کے واسطے اللہ کے پاس اجر، دنیا کی تعریف دنیا کی تعریف سے لے لیجیے، دنیا سے تعریف لے لیجیے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، تمام کام نیتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جیسی نیت ویسا بدلہ. اس لیے اللہ کے سامنے تمام کام نیت، اس کا مطلب نیت اصل ہے، اصل کیا ہے؟ نیت ہے. تو عمل کو ٹھیک کرنے سے پہلے نیت کو ٹھیک کرنا، عمل کو ٹھیک کرنے سے پہلے نیت کو ٹھیک کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی. دیکھیے دو باتیں ہیں حدیث میں، پہلے ہے پتا کام ڈیپینڈ ہے نیت پر، یہ یاد رکھنا، خبردار کیا گیا کہ دیکھو جو نیت ہوگی آپ کا کام اسی پر ڈیپینڈ ہوگا، ایکسپٹ یا ریجیکٹ، آپ کا کام قبول ہوگا یا رد کر دیا جائے گا، اس کا دار و مدار یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے اندر، آپ کی نیت پر. ایک بار وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی. بیوی کو کھانا کھلانا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا، کوئی برا کام کیوں بولے گا بھائی؟ بیوی کی سیوا خدمت، کھانا کھلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مجھے یاد آئی، تم جو اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھتے ہو، تم جو اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھتے ہو، نیت کیا ہے؟ اللہ مجھ کو اس کا ثواب دے، اجر دے، اللہ اس پر بھی تم کو اجر دیتا ہے. نیت اتنی بڑی چیز ہے. ایک اور ایک بات بتا کے میں بتا رہا آگے بڑھتا ہوں. آدمی کو نیند آ رہی تھی یا عورت کو، انسان کو، اس نے سوچا کہ اس کو قرآن پڑھنا تھا، نیند آ رہی تھی، اس نے سوچا کہ میں آدھا گھنٹہ سو جاؤں گی، سو جاؤں گا، اٹھ کے فریش ہو جاؤں گا، قرآن پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے سونے پر بھی اس کو اجر دیتا ہے. وہ نیند میں ہے، وہ سو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے کیونکہ اس کی نیت تھی. نیت بہت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مثال دی، ایک کام دو نیت، ہجرت ایک کام، نیتیں دو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک ایک ایک نیت، دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، دوسری نیت، جیسی نیت ویسا بدلا. ہجرت کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، آپ انڈیا سے سعودی آئے، مثال کے طور آپ کہیں بھی، میں مثال انڈیا سعودی کی کیوں دوں، عام دوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، کیوں کی یہ ہجرت؟ آپ اللہ کے واسطے تو اللہ کے پاس اجر ملے گا، نہیں نہیں نہیں پیسے کمانے کے لیے تو پیسہ مل جائے گا، اجر نہیں ملے گا. نہیں نہیں ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے ہم اس کنٹری چلے گئے تھے. ٹھیک ہے عورت سے شادی ہو جائے گی آپ کی، لیکن عمل ایک ہوتا ہے. دو بچے آئے، عبداللہ عبدالرحمن، دونوں بازو بازو ٹھہرے، اللہ اکبر رکعت باندھے، قیام، پھر رکوع کیے، پھر سجدے کیے، دو رکعت نماز پڑھے عبداللہ عبدالرحمن دونوں. عبداللہ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھا نماز، پڑھی نماز، عبدالرحمن نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھا. کام ایک ہے، نیت ڈبل ہے، تو جیسی نیت ویسے بدلہ ملے گا. سمجھ میں ہی بات؟ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو خالص کرے پاک، اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا کرے. آمین یا رب العالمین. سلسلہ جاری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.